संसार में जो हमारी बुद्धि है, ये संसार है और हम है, ये बुद्धि वास्तव में ठीक नहीं है। परमात्मा है ये ठीक है, क्यों संसार टिकेगा नहीं, संसार टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, ये टिकता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकता, हरदम बहता है। जैसे नदी का जल बहता है एकदम, ऐसे ही संसार बहता है और मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में रहा। अपने इतने वर्ष आ गए, चाहे जीते हैं वो जी गए, जिए नहीं है, सब मरते हैं, सब अभाव में जा रहे हैं। बालक बना आप ध्यान सकते नहीं, तू मर गया वो। आज अभी यहाँ है, परंतु तो अभी आए हैं वो नहीं है, वो तो रह गया। आए हैं वो समय बता नहीं सकते कि हम आए हैं, ये आया है, हम जा रहे हैं, ये समय है, ये तो सब जा रहा है। निरंतर सब जगत, संपूर्ण जगत अभाव में जा रहा है, अभाव है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, नहीं में जा रहा, सब नहीं में, नहीं में, नहीं में, ये नहीं नहीं है। ये जो भावना हो रही है, इतना तो हम जी रहे हैं, ये भावना झूठी है। जी कहां रहे हैं, सब मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतने न मर गए, मर गए, उतने तो हमारा बाकी है नहीं, नाराजी है, जितने भी जा रहे हैं एकदम जा रहे हैं। तो है परमात्मा, है परमात्मा, सब ये है, सब जो ईश्वर रूप है, भरो भरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, परमात्मा है। संसार तो बह रहा है, दिन तो बह रहा है, बहता हुआ जा रहा, अभाव में, अभाव में, नहीं नहीं में, नहीं में मती हुआ सब। अपना बड़ा बाल बना था, इतने से पहली उम्र थी, तो उसको भाव का अभाव हो गया, अभाव हो रहा है, फिर अभाव हो जाएगा, और सफा अभाव हो जाएगा। जोधपुर प्रसाद दिन से आदमी थे, वे कहाँ है, अभाव होगा सबका, संसार का अभाव होगा, हमारे देखते देखते संसार का अभाव होगा। तो जोधपुर हमें और गति से देखते थे, वो गति खत्म हो गई। और परमात्मा है, वो सब जगह मौजूद है, जो कर तुम्हारे उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ सकता नहीं, वो हर जगह मौजूद है। और संसार सब जा रहा है, उस परमात्मा को जान लेना है, जान लेना है, दृढ़ता से है परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है, संसार हरदम जा रहा है। अब जा रहा है उसका क्या उपयोग है, क्या उसमें जाने, जा रहा है, खत्म हो रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है, निरंतर। प्रत्यक्ष आप देखो, सब भाई ने जान लो क्यों जा रहा है संसार। मन में जो समझते हुए थे बड़े हो गए, बड़े भी तो छोटे हो गए, जन्मे थे जब बड़े थे, अब कोई 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, कोई 80 वर्ष का, था जो ये 5 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष 80 वर्ष लेना था, वो 80 वर्ष का जो 5 वर्ष बीत गए 75 वर्ष का यहाँ दिन दिन छोटा हो रहा, प्रत्येक दिन हम छोटे हो रहे हैं, ये समझे बड़े हो रहे हैं, सोने हमारे हम कौन रहे रे भाई, ये तो जा रहे संसार सब जा रहा है, वृक्ष मकान हर पत्र पशु पक्षी मनुष्य सब जा रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है, शुभ होता है वो देखता है मैं देखता हूँ, शुभ भोगने की वृत्ति वो ऐसी होती है कि जो देखता नहीं हो ठीक नहीं देखता, अंधेरे अंधेरे नहीं कहे अंधेरे में एकदम शुभ भोगते हैं, क्यों भोगते हैं, भोगा न भुगता वह भी भुगता, भोगों को भोगे नहीं आप भोगे गए उसने, मनुष्य समझता है भोग हमने भोगे हैं, आपने नहीं भोगे, भोगों ने आपको भोग दिया, आपको खा गए भोग, जितना भोग भोगा है उतना आप खुद खुद भोगे गए, बस खत्म हो गए, पता लगेगा एक दिन जब खत्म होंगे, जब पता लगेगा आज हम मर गए, मर रहे हरदम निरंतर, मरने के सिवाय कुछ काम नहीं है, केवल मरना मरना है, मरने मरने में जा रहे हैं, धूम अभाव में जा रहे, रहता एक परमात्मा है, परमात्मा है जो मतू वो है जो मतू मौजूद है, सब संसार का अभाव हो जाएगा पर परमात्मा रहेंगे, परमात्मा को प्राप्त हो गए वे पुरुष रहेंगे, तुझे सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं, सब जगह ईश्वर रूप है बलो रो भी कोई दिखे है बिना से है सब नहीं दिखने में जा रहा, अभी देखने में आता है नहीं सब देखने में आता है, न देखने में जा रहा अभाव में जा रहा है, सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा, प्रत्येक क्षण खत्म में जाया है, एक भी स्थिर नहीं रह रहा है, ये बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े मकान बड़े बड़े मकान बड़े बड़े वृक्ष एक परमात्मा ऐसे बोले रहे हैं, उसका चिंतन करो उसका भजन करो उसमें स्थिर रहो, कितने अच्छे संत हो गए महात्मा हो गए, बहत्तर ईसा बहत्तर 1972 बहत्तर में हम यहाँ थे, चतुर्मास में यहाँ थे राम मोहल्ला में, सभी 72 राम मोहल्ला में थे यहाँ, तो घूमे गए इधर कालाना नहीं जी है, नहीं धाम जी संत थे यहाँ रहते थे, वर्षा बरसी वर्षा में आए पर भी साथ थे कोई बहुत से साथ थे, वर्षा बरस में आए रामधार आए सुसगर में, वो आज सपना से ऐसे होगा सपने के सिवाय कोई कह नहीं सकता कि वे इतने थे हम, जैसे सपना याद रहता है जी बात है, स्वप्ना भगवान दर्शन राम जी आत्मा राम जी सब प्रतिशत हमारे साथ एक विषय थी मिली हुई पर संत थे दश महिलाओं कालाना देवदेव जी गए थे देवदेश महिलाओं अपने तो यू गए वे सब चल रहे, अब ये है ये सब ये सही ये सब सब जा रहे हैं बाहर एकदम जा रहे हैं सब अभाव में जा रहे हैं, अभाव हो रहा सब अभाव हो रहा, प्रतिक्षण इज्जत हम जी रहे हम जा रहे हम जी रहे, सच्ची बात है ये हम जी रहे सच्ची नहीं है, जा रहे हैं प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें नहीं तक नहीं जाते हो, मरते नहीं हो, इस बात नहीं मर रहे, जितने आए हैं वर्ष उतने तो मर गए, अब आग कितना ऐसे पता नहीं, मर गए उसे पता है कितने चले गए, सब चले गए, सब जीत जाए, इस वास्ते एक परमात्मा है, उसमें गए परमात्मा में वहां रह गए, मरने से रहते गए, सब मरते हैं, सब मरते हैं, सब बहुत छोटे बुढ़े सब मर गए, एक परमात्मा रह रहे, एक परमात्मा है, वो है जो का तू है, उसको कुछ बिगड़ता नहीं, कभी बिगड़ा नहीं है, बिगड़ेगा नहीं है, जो का तू रहेगा, और सब संसार जा रहा है, इस वास्ते है उसको याद करो, उसका चिंतन करो, उसका भजन करो, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ये मनुष्य के सिवाय तुझे किसी को पता नहीं, इसका सिवाय मनुष्य के कोई जान नहीं सकता, सब जा रहे हैं, पशु पक्षी जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मनुष्य जानता है, मनुष्य मनुष्य परमात्मा को जानता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वो है उसको प्राप्त कर सकता है, उसमें स्थित होने पर ये जाना बंद हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा, बस मौजूद रहेगा, प्रत्यक्ष परमात्मा रहेगा, और कोई नहीं रहने वाला है, कोई जीने वाला, कोई देने वाला नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, एक परमात्मा रहेगा, उसका चिंतन है, उसका वर्णन है, उसका नाम है, उसे लेता रहो, और उसी के संग हो जाओ, वो परमात्मा रहने वाला है, अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य भजन सत्य है, बता देते हैं कि ये क्या भगवान नाम सत्य है, और कुछ नहीं भी सब जाने वाला, सब जाने वाला, इतना भोग हो गया, इतना काम कर दिया, कहे गए कुछ नहीं, ये संसार सब जा रहा है, सब जा रहा है, एक रहरा एक परमात्मा, परमात्मा है सब जगह परिवर्तन जा रहा है, इसको जानते हम ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते, हरदम ख्याल करना चाहिए, जा रहे हैं नारायण एक मौत को दूसरी भगवान, दो बात वो याद कर जो चाहे कल्याण, दो बात वो याद कर जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरी भगवान की मौत में सब मौत में, सब मौत में भगवान है, वो है अमर, वो है उसके हम है, हमारे वो है, हमारे वो है, ये मनुष्य जान सकता है, पशु पशु जानते नहीं, गाय बड़ी भित्र है, गोबर भी जिसका गोबर भी बहुत, लक्ष्मी का निवास है गोबर में, और गोमूत्र में गंगा जी है, गंगा जी जैसे पवित्र है ऐसे गोमूत्र पवित्र है, गोबर जैसे लक्ष्मी है जैसे है, गांव के बारे में गौ की मालिक दे सकती है, गोबरी में ले जाती है भाई लक्ष्मी लेगी, ऐसी शुद्ध है गोबर और गोमूत्र विशेष का पवित्र, परंतु वो जान नहीं सकती क्या है क्या है, ये पता नहीं, ये पता मनुष्य है, एक मनुष्य अभी ऐसी है, ये भी ऐसी हो रही पुष्पोतरी जाति पुष्पोतरी है, ये जानना चाहिए परमात्मा रहने वाले कुछ जाति पुष्पोतरी है, ये जानना चाहिए परमात्मा रहने वाले वो सब में मौजूद है, इसको महात्मा जानते हैं, संत हुए हैं वे जानते हैं इसको, परमात्मा है वो सब जा रहा है, तो परमात्मा को याद करो भाई, उसका नाम है, उसका चिंतन है, वो सच्चा है, और कुछ नहीं चाहेगा, रुपया पैसा कोई चीज रहेगी नहीं, एक परमात्मा का भजन कर लिया जिसने, वो उसने पूरी बांध दी। राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे मना, तू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जट घना, राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे मना। जितना ले लिया उतना काम कर लिया उसने और सब गया। सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ, परमात्मा हमारा है उसमें लग जाओ, निहार जाओगे उसमें बिना सब कमले है। एक हरि के नाम में कंगला अपने कबूत तब जा रहे हैं निरंतर। एक परमात्मा विराजमान है, हरदम विराजमान है, सब जा रहा। हाँ भगवान बड़े हो गए हैं, छोटे थे वो बड़े हो गए, बड़े ही हो गए छोटे हो गए। जितनी उम्र आ गई है उतनी तो बह गई, उतनी तो खत्म हो गई। 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष, 25 आ गए 30 आ गए 40 आ गया, 50 वर्ष आ गए जिसको 50 वर्ष खत्म हो गए। जब आगे कितना 2-4 वर्ष 5 हो आगे थोड़ा सा है यार, 50, 60, 70, 80 वर्ष 100 में भीतर भी रही, सब 100 में कोई एक दो चार रहेगा, 100 में सब कोई सा रहता, सब जा रहे हैं। 100 वर्ष आ रही थे, 100 वर्ष आने 1000 वर्ष हो जाए तो जाएगा ही, ये तो जाने वाला ही है, परमात्मा रहने वाले। 1000 वर्ष बीत जाए, वर्ष बीत जाए, भगवान नहीं बीते, उसको जानने वाला भी रहता है, उसको जानने वाला रहता है। मेरिया गुरु हो काल सभी को खा दे, काल को खा जाता है, काल का काल है, मौत ही मौत है, मौत मर जाती है इंसान में, मौत नहीं आती, मौत मर जाती है और सबको खा जाती मौत, मौत जीती है, मौत ही जहां मर जाती है। ब्रह्म अगणितन बीच में मत कर गाटे कोई, उस काल को खाते अरिया गुरु हो, उस काल को खाते हो या गुरु हो, गुरु हो गुरु महाराज की कृपा हो या वे ज्ञान दे दे तो सीता है। तो इस भाई को एक परमात्मा है उसको याद करो, कोई ठहरेगा पर उन्हें पता नहीं है। यह जावेद जी का पता है, जावेद जी को जानते हम, जानते नहीं। रहने वाला परमात्मा है ये, वो कोई रहने वाला नहीं, नाम दिखता सब जा रहा है, तेजी से जा रहा है, हरदम जा रहा है, प्रत्यक्ष में जा रहा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वो परमात्मा रह रहता रूप से ही गंगा को बता सा बही जाए, राम राम ऐसा रूप जो सब जाए अलग लगीजिए, जब जाए अलग लगीजिए, अलग लगीजिए अलग। इस वास्ते सबको छोड़कर एक भगवान को ध्यान, सज्जनो एक चीज है भगवान को रखना, याद होगे निहाल हो जाओगे सदा के लिए, कृतज्ञ हो जाओगे, ना करना है कोई बाकी देगा नहीं काम, निहाल हो जाओगे एक भगवान याद को। सब जी रहा है, सब जी और सब जा रहा है, कोई चारी बसा कोई बजा बसा, कोई यहाँ आए हो यहाँ आए, कोई यहाँ गए यहाँ आए हो यहाँ आए, कहा है नहीं आधा गया कोई आधा पूरा गया कोई थक गया इधर गया। पता नहीं है जन्म आदमी तो पता है भाई जन्म आई आदमी है, फिर वो जा रहा है हरदम पता नहीं रहा जा रहा एकदम। तो सती उन्हें आज मर गया, आज नहीं जन्मा जब मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया हरदम मर रहे हैं, हरदम मर रहे सब जितने शरीरधारी ये सब जी से सब सुख सुख सब जा रहा है, उम्र अलग है, किसी उम्र ज्यादा है, पर ज्यादा इसमें संदेह नहीं, एक रहने वाला एक परमात्मा है। उसका भजन कर दिया, उसे शर्म हो गया, वो रह गया ही। और सब जा रहे हैं, उसी का आधार है, उसी को याद करते, उसी को स्मरण करो, उसी का स्मरण हर दम उसी का स्मरण करो। एक परमात्मा के सिवाय सब संसार जा रहा है, उसको याद करो, वो रहने वाला है, वो रहेगा, उसका नाम रहेगा। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने उतनी उम्र खत्म हो गई। इस वास्ते एक भगवान को याद करो, हरदम याद करो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे याद करो। उसके चरणों में शरण गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, और उधर से निकल गए दुखी दुखी दुख को दुखी दुखी को दुखी दुरा था। दुख सुख का बहम है, दुख आता है, सुख का बहम रहता है, गांव सुख हो जाएगा, इधर रुपये हो जाए सुख हो जाएगा, आदमी मिल जाए सुख हो जाएगा, वो मिल जाएगा सुख हो जाएगा, वो जाएगा सुख हो जाएगा, बहम रहेगा बहम कुछ नहीं होगा। एक परमात्मा प्राप्त हो जाए मौज हो जाएगी, सब जाता रहना ही, वो एक परमात्मा है। राशि काया मन अथिर क्षेत्र काम करंत जो नर निलग गए जो तू काला संत का तुम बकाम हो रहा है और खा रहा हूं तेरे को मैं कहा सुबह बातें कहा सुन नव गया चौसठ चौगुनी बाबा ने बीत संत अगार भगत सब को मेरे ऐसे ने देव संत कहता की दासी तापत्री मो वो मेरे व्याध जराए जन आए जनों सुनी हो जान राय जानो सुने जान राय भगवान जानते सब जानते हो मृत्यु करो जाए भगवान संभारण कारण धारण कारण आए वो आरोप ध्याय धरण चक्र चरण कर पारण सभी विचारण एक विचारण एक रो मुखे तो उठा पार गजेंद्र गजेंद्र का पार किया जो प्यार करो मेरा और कोई रहने वाला नहीं है। उसको शांति करते उसे चिंतन करते उसे स्मरण करते उसको याद करते यही जीवारी है। जीने में एक दीवारी है, एक दीवारी है भगवान को याद करना और कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं रहेगा, शरीर साथ नहीं रहेंगे, शरीर से अलग वो परमात्मा है वो साथ रहेगा। राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 25 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।